थोड़ी थोड़ी पीले पीले पीले पीले, अरे होले होले जिले जिले जिले जिले, हाँ थोड़ी थोड़ी पीले पीले, हाँ होले होले जिले जिले, अरे जवा जवा है जोश जोश, उड़े उड़े है होश होश, जवा जवा है जोश जोश, उड़े उड़े है होश होश। कर दे नस नस में प्यार भर दे, बेजार हमको कर दे नस नस में प्यार भर दे, काटे हैं दिन दिन हमने तो गिन गिन, प्यार किया तो क्या बुरा किया, तो क्या बुरा किया, तुझको खुदा है माना, हम ना रहेंगे जाना तेरे बिन, चिन चपु चपु चिन चपु चपु चिन चिन चपु चपु चिन।